सी चमके मत्थे उत्ते झूमर दमके पलका उठ दिया ने थम दमके मैं वाली जावा सोनी बनो चंसी चमके मत्थे उत्ते झूमर दमके पलका उठ दिया ने थम दमके मैं वाली जावा तू वेख ली अज रज के अपने सारिया नू अपने ने मिल दे जा बनो पावे खुशियां ते दिलदारियां तू पावे अरमा सब दिल दे कल हो न हो